is middernacht, het begin van dinsdag 30 april. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Israël en Gaza ligt een genereus voorstel van Israël op tafel. Dat zegt de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. In ruil voor 100 Palestijnse gevangenen moet Hamas 40 Israëlische gijzelaars vrijlaten. Ook wordt voorgesteld een gevechtspauze van 40 dagen in te stellen. Door dat staakt het vuren lijkt de kans op een akkoord tussen Israël en Hamas meer kans van slagen te hebben. Bij vorige onderhandelingen werd een voorstel van Israël op voorhand afgewezen door Hamas. Zeker 3 vrouwen hebben in de Verenigde Staten HIV opgelopen door het gebruik van besmette naalden in een beautykliniek. Het gebeurde in 2018, maar nu is voor het eerst na onderzoek door het Amerikaanse RIVM vastgesteld dat HIV is overgedragen bij een cosmetische ingreep. Een vrouw raakte in 2018 besmet na een gezichtsbehandeling waarbij de besmette naalden werden gebruikt. De kliniek had geen vergunning voor de ingreep en werd gesloten. De eigenaar van de kliniek werd eerder veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet in oktober voor de rechter komen voor seksueel misbruik. Vandaag werd hij opgepakt en na urenlang verhoor weer vrijgelaten. 2 vrouwen beschuldigen hem van aanranding op de filmset. De acteur van 75 werd de laatste jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Depardieu heeft altijd ontkend. Vitesse krijgt komend seizoen een nieuwe trainer. Het is oudspeler en coach John van der Brom, bevestigen bronnen aan Omroep Gelderland. Hij tekent voor 1 seizoen. Van der Brom wordt gezien als clubicoon. Hij haalde met Vitesse als speler en coach Europees voetbal. Vitesse zit wel in grote financiële problemen. Mocht de club zijn licentie kwijtraken, gaat de overeenkomst met Van der Brom niet door. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag zon, wolken, af en toe een bui. In de avond kans op onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begon met een geluid dat ik nooit eerder had gehoord. Een geluid en een geur. Een storende damp die mijn keuken binnendrong en de erker die eraan grenst. Elke dag verzamelt dezelfde groep mannen zich onder het raam van de hoofdpersoon uit het boek van mijn gast van vannacht. Een groep die hij niet kan negeren. Maurits de Bruin zit vannacht naast me. Hij is schrijver en wasbeeldend kunstenaar. Zijn werk is tentoongesteld in Amsterdam, Sao Paulo en Tel Aviv. Hij schreef boeken, zoals de roman Broer. En hij beschreef zijn familiegeschiedenis in Ook Mijn Holocaust. Hij is redacteur van Mr. Motley en zaterdag zal hij spreken bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. En er is een nieuwe roman, Man maakt stuk, getiteld. Hierin vertelt mijn gast het verhaal van kunstenaar David die dagelijks een groep mannen op zijn stoep heeft. Het is een boek over mannelijkheid, queerness, kunst, ruimte mogen innemen en dingen niet kunnen negeren. Het begon met een geluid dat ik nooit eerder had gehoord, schrijft mijn gast van vannacht. Het werd een boek dat ik nooit eerder las. Een boek dat je niet kunt negeren. Maurits de Bruin is geboren in Maasland in 1984. Welkom. Dankjewel. En je schrijft, neem gordijnen, zou je zeggen. Maar ja, als het allemaal zo simpel op te lossen was, dan was er nu geen boek. Precies. Ja, baken die wereld af waar je die je huis noemt. Hè? Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Of jaag die groep weg, of bel de politie. Er zijn talloze mogelijkheden als zo'n groep zich aandient. Waarom een boek over een groep jongeren? Ja, die groep diende zich ook daadwerkelijk heel dicht bij mijn huis aan. Tijdens de pandemie. En omdat er verder in mijn leven heel weinig gebeurde. Zoals dat voor de meeste mensen gold. Werd die groep ja zo ongeveer het weer van... Waren ze er vandaag of niet? Wat hebben ze aan? Wat hebben ze zijn aan? Ze luid. Precies, ja. Hadden ze inderdaad een boxje mee en draaiden ze luide muziek? Of kwam de politie en zijn ze weggejaagd? Dus als mensen dan bij me langskwamen of ik mensen ontmoette... mijn vrienden tijdens die periode... dan ging het heel snel over die groep. Dat werd gewoon een soort running gag onder mijn vriendengroep. Waardoor... Want het werd jouw groep. Ja, ja, die werd met mij geassocieerd. Maar ook als mensen bij me kwamen eten, dan... Nou, meestal nog niet als ze dan binnenkwamen. Maar dan als ze op een gegeven moment op een net tijdstip weer naar huis gingen... Dan stond die groep voor de deur. Of we hoorden ze vanuit de keuken waar we aten. En ja, dus dat werd onderwerp van gesprek. Bij gebrek aan alternatieven ook. En daardoor ja, begonnen we steeds meer te speculeren over... wat gek eigenlijk dat, dat iets waar je geen enkele invloed op hebt... Wel heel veel invloed op jou kan hebben en op je leefomgeving. En ook dingen als... als wij in het buitenland, in een stad als Barcelona, op vakantie gaan... en we zien dat er heel veel mensen op straat zitten... dan vinden we dat alleen maar heel leuk. Dan zeggen we tegen elkaar, oh, wat leuk dat mensen hier zo lekker op straat leven. Ze ontmoeten elkaar. Precies. Terwijl we willen dan niet, of we, is dan wel een beetje een beladen begrip... maar sommige mensen willen niet dat dat bij hun huis gebeurt. Niet op hun stoep. Ja. En wat ook een beladen begrip is, zo schrijf je het ook... als het woord niet zo beladen was, zou ik ze hangjongeren noemen. Wat voor groep heb jij ervan gemaakt? Ja, ik wilde dat ook wel diffuus houden in het schrijven van het boek. Ik wilde juist ook wel aangeven dat er was dus die fysieke nabijheid tussen die groep en David... Maar eigenlijk verder ook heel David veel... David is de hoofdpersoon. David is de hoofdpersoon. Verder ook veel afstand. Hij kon niet echt met ze in gesprek treden. Dat durfde hij ook niet. En als hij ze probeert te groeten, dan komt er nou niet echt een enthousiaste respons. En ondertussen wordt die groep dus wel onderwerp van gesprek ook in die wijk. De buren spreken hem op aan. Van, heb jij geen last van die groep? Dus het wordt eigenlijk voor hem... iets wat alsnog heel afstandelijk blijft en waar hij ook van alles op projecteert. Toonbeeld van mannelijkheid ook wel. En ik denk ook wel veel aspecten van mannelijkheid die hij lastig vindt. En dat reisde al snel naar boven. Dat ik dacht, dit gaat ook heel erg over mannelijkheid. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit een groep vrouwen van begin 20 zou zijn. Die hier avond en avond... Het is niet onvoorstelbaar, maar het komt gebeurt, niet zo... Het gebeurt nauwelijks. Precies. Zelden, niet zelfs. Ja. Dus mannen doen dat eerder, die heel letterlijk die ruimte innemen. En natuurlijk doen mannen dat ook in onze cultuur in overdrachtelijke zin. En daar hebben we het ook vaak over, ook al die mannen overal en op hoge posities. En mannen overtegenwoordigd binnen de criminaliteit, binnen de GGZ. Dus ik dacht ook hier, merkte al wel snel bij het lezen... Dit moet ook over mannelijkheid gaan. En dat vond ik eigenlijk zelf meteen al wel grappig. Omdat ik dacht, ik ben een man. Maar ik ben nooit helemaal... ik mocht daar nooit helemaal bij horen. Want je bent een ander soort man? Ja, het bleek al wel snel dat... gewoon al op de basisschool... Dat mensen wel duidelijk wilden maken dat ik niet bij kinderen... dat ik niet bij de mannen hoorde of bij de jongens... En ik ging ook vooral met meisjes om. En ik wilde dan in de poppenhoek spelen. En niet met de blokken, gewoon heel simpel gezegd. Dus in die zin week ik af van die norm. Dus ja, eigenlijk alleen in de kleedkamer moest ik dan bij de jongens. En verder kon ik daar niet echt bij horen. Dus dacht ik, oké, ja, ik heb ook best... Nou ja, ik kom uit een gezin met alleen maar met broers, drie broers. Dus... Ik dacht, ja, die mannen die mij de hele tijd omringen... maar waar ik niet helemaal bij pas... daar heb ik ook mijn hele leven al naar gekeken. Dus als ik ergens over zou moeten kunnen schrijven... Je kent ze. Dan zijn zij het, ja. David, de hoofdpersoon, kunstenaar... die wil duidelijk niet meehuilen met de buren. Want de buren die spreken er nou ja, een beetje schande van... en er moet toch eigenlijk iets aan gebeuren. David begint daar niet aan. Ik heb het idee, hij vindt zijn buren maar een beetje burgerlijk. Ja, hij vindt ze ontzettend burgerlijk. En hij vindt zelf dat hij daar niet bij hoort. Bij dat burgerlijke leven. En hij vindt denk ik ook dat die outsiders... Hè, zoals die jongens worden gezien eigenlijk door die buren... van zij horen hier niet. Dat hij misschien die outsider ook wel vertegenwoordigt voor die buren. In andere context. Want David is een queer man... En hij denkt, ja, ik mag nu bij die meerderheid horen. Waar ik me eigenlijk, die me een beetje hebben verstoten, maar waar ik me ook tegen verzet. Dus ik gun het ze ook niet om mee te doen met hun geklaag. Want zij proberen hem inderdaad een beetje te ronselen als bondgenoot. Van ja, als jij nou ook de politie belt, hè, dan is de kans dat ze komen nog groter. Ja. Ja, je beschrijft, hij kijkt ernaar als naar een spelletje levensweg. Want al snel viel me op hoe weinig singles er in dit deel van de stad wonen. Iedereen duwt de maxicosi voor, trekt er zo goed als zelfstandig lopend kind mee, of vouwt vingers gedachteloos in de hand van een partner. Zelfs de alleenstaanden worden door een kind of huisdier vergezeld. Allemaal lichtblauwe en lichtroze poppetjes die een rondje levensweg voltooiden. Dat spel met dat rad en dat autootje waarin je je voortbeweegt. Een heel kleine auto waarin je eerst een partner stopt en vervolgens wat kinderen. En dan krijg je een hypotheek, denk ik. Ik weet het niet meer. Maar dan krijg je waarschijnlijk een hypotheek. En vervolgens mag je met pensioen en dan ga je dood. Weg. Leven. Zo kijkt hij ernaar. Ja, hij. Wat hij doet is, hij maakt eigenlijk van. Hij noemt ze ook hetero mensen een aantal keer in het boek. Alsof het een soort andere diersoort is. En dat zie ik als een soort manier om om te gaan met het feit dat hij zelf zo gecategoriseerd is geweest als queer man. En dat past hij eigenlijk toe op iedereen die niet queer is. En Ik vond het ook smeuïg om zo te kunnen schrijven over de meerderheid. Om die een soort spiegel voor te houden van queer mensen, LHBTI'ers. Kijken ook terug. Wij worden bekeken. Wij hebben een soort paraplu-term. We zijn LHBTI'ers. We zijn lesbisch, homo of trans. En dat moet vaak benoemd worden. We moeten er vaak van getuigen. Van nee, ik heb geen vriendin, maar ik heb een vriend. Of en ik wilde eigenlijk dat een beetje terugwerpen in het gezicht van de hetero's. Ja, en terugwerpen is het echt, want David lijkt zo'n beetje kwaad op alles wat hetero is. Ja, hij is sowieso vrij kwaad, denk ik. En ja, misschien moet er. Wat voor man is het? Het is ook een beetje een Einzelganger. Ja. Ja, hij is dus hij is beeldend kunstenaar en dat maakt ook wel een groot deel uit van zijn identiteit. En hij maakt werk waarin zijn queerness ook een rol speelt. Ik denk ook dat hem daarin een beetje klem zet. Dat hij van zijn identiteit zijn werk heeft gemaakt, waardoor dat een soort spiegelpaleis wordt waarin hij nog meer queer is. Omdat hij zich er ook zo op laat voorstaan door het werk dat hij maakt. En hij is niet ongelooflijk succesvol, maar ook weer niet, gaat ook weer niet zo slecht dat heel erg duidelijk is dat hij die droom maar aan de wilg moet hangen. Dus hij worstelt daar heel erg mee ook, met succes en wat dat betekent en hoe hij dat zelf kan definiëren. En hij voelt zich eigenlijk nergens meer helemaal bij horen. Hij heeft die academie achter zich gelaten, vrienden uit die tijd. En ja, maar hij zegt ook dat we het allemaal een beetje verleerd zijn. Soms lijkt het alsof mensen niet meer weten hoe met elkaar om te gaan. Samenleven is een vaardigheid, een ambacht dat mijn grootouders nog beheersten, mijn ouders al minder en bij mijn generatie totaal is afgevlakt. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, ik zou het niet zo stellig poneren, maar, want dat is David ook heel erg stellig. ik woon nu 20 jaar in Amsterdam. En ik heb de stad wel heel erg zien veranderen. Ik kom uit een heel klein dorp waarin er veel saamhorigheid was. En sociale controle. En sociale controle, er zit ook een keerzijde aan, zeker. Dat heb ik ook ervaren. Maar mensen letten wel op elkaar. En dat merk ik nu ook met mijn ouders die daar nog steeds wonen. Let op elkaar in de zin van zorgen een beetje voor elkaar. Zorgen een beetje voor elkaar, ja. Ja, ook gewoon echt informatiestromen, dus. Oh, zij is net. Zij is ziek geworden. Dat weten mensen van elkaar. Omdat je nou eenmaal dat dorp deelt. En elkaars ouders misschien ook kent. Of met elkaar op school hebt gezeten. En in de stad, toen ik daar net kwam wonen, zeiden ook heel veel mensen in het dorp Maasland dat ik heb achtergelaten. Van, oh, hoe is dan dat leven in de grote stad? En dan moest ik dat allemaal temperen. Van, zo groot is dat contrast niet. En voor mijn gevoel is het contrast wel wat groter geworden als ik kijk naar hoe we omgaan ook met mensen die we dan minder goed hebben. Want wat me wel erg trof toen ik net in Amsterdam kwam wonen, bijvoorbeeld mensen die op straat leven, bijvoorbeeld, dat er eigenlijk altijd wel een horecaondernemer of iemand met een sigarenwinkel, die een beetje letten op wat mensen die daar dan op de brug stonden. Of dat ze daar gewoon een kopje koffie konden halen. En ik heb het idee dat afkalft en dat het individualisme heerst, niet alleen in de stad, maar dat het in de stad zich wat meer wreekt. En dat het samenleven een vaardigheid is die we verliezen. Ja. Ja, ik denk ook dat het echt een vaardigheid is die je ook kunt leren van. Ik heb het heel erg van mijn ouders geleerd om voor anderen te zorgen. En ik probeer het ook wel in de stad te doen. Misschien, ik denk dat ik zelf die vaardigheid ook een beetje aan het verleren ben. De ouders van David zijn eigenlijk net zo kleinburgerlijk als, nou ja, alle mensen waar hij al een beetje op neerkijkt in zijn buurt. Zijn ouders zijn misschien nog wel veel erger. Dus die zitten wel in dat kleine dorpje, nou ja, echt wel heel erg op iedereen te letten. En ze hebben een rommela die is opgeruimd. Ja. Er zit een enorme afstand tussen David en zijn ouders. Ja, heel groot contrast. Ja, echt een kloof. Ook al is hij hun kind. Maar daar is dan ook eigenlijk alles wel mee gezegd. Ik denk dat ze zijn kunstenaarschap niet begrijpen. Nee. Ik denk ook dat ze zijn queerness niet snappen. Nee, precies. Dat denk ik ook. En ik denk dat hem ook ten dele zo verloren maakt. Dat hij heeft geen enkel voorbeeld gehad van hoe hij zijn leven zou moeten leiden als kunstenaar. Daar is ook niet echt een protocol voor. Dat houdt het kunstenaarschap ook een beetje in. Hè? Dat je dat zelf allemaal uitvindt. En binnen zijn queerness moet hij het ook alleen zien te rooien. Dat leven dat zijn ouders hebben, dat ambieert hij niet. Ze zijn wel samen. Ze zijn wel een soort twee-eenheid. Die hij ook overal om hem heen zo gereflecteerd ziet. En wat hij misschien ook best wel zou willen. Ja. Ik denk het. Dat weet ik eerlijk gezegd niet eens. Of hij dat zou willen. Ik denk dat hij daar niet helemaal bij komt. Of hij dat misschien wil. Omdat hij zo bezig is met alles wat hij niet wil in anderen. Dus je hoort hem eigenlijk ook nooit iets over anderen zeggen wat hij prijzenswaardig vindt. Omdat hij volgens mij ook dat hele idee dat hij zichzelf in anderen gereflecteerd ziet, dat heeft hij opgegeven. Ik vind dat een heel zwaar boek, maar. Nee, ik heb ook heel erg gelachen. Dat heeft hij wel opgegeven, denk ik. Van, ik ben fundamenteel anders dan de rest. En daardoor ben ik ook aan mijn lot overgelaten. Hij gaat aan de slag met die groep mannen. Hij eigent zich toe. Hij gaat ze namelijk schilderen. Eigenlijk jat hij ze. Ja. Ja, hij gebruikt ze. Zij gebruiken die ruimte voor zijn huis. En ik denk niet dat het in eerste instantie per se meteen vergelding is. Maar dat karakter krijgt het wel, langzamerhand. En naarmate het boek vordert. In eerste instantie is het vooral aangezwengeld door verlangen. Want hij vindt ze ook interessant en sexy. En er gebeurt verder niet zoveel in zijn leven. Hij is ook wel op zoek naar materiaal om kunst over te maken. Hij blijft een beetje hangen in oude thema's of oude onderwerpen. En komt niet echt verder. En er is een soort verliefdheid. Of zij worden een soort muze voor hem ook. Ik denk ook dat hij probeert om die potentiële bron van ergernis te transformeren in iets anders. Van wat als ik ze nou eens gaan schilderen, dan zijn ze niet alleen maar vervelend. Dan heb ik ook nog wat aan ze. Het bracht mij een vraag op waar ik eigenlijk nooit over na had gedacht. Is dat oké om te doen? Mag je iemand tot je onderwerp maken? Dat is wel een belangrijke vraag, inderdaad. Tussen kunstenaar en muze of onderwerp. Ja, jij bent ook, zei ik net al, beeldend kunstenaar geweest. Ja. Vind jij dat het mag? Ja, ik vind zeker dat het mag. Ik denk wel dat er... Ik heb ook bewust voor een schilder... Ja, of voor dat medium schilder gekozen binnen dit boek. Omdat het natuurlijk diffuser is. Wie kan zeggen dat dat schilderij... Het is geen fotografie. Precies, ja. Dus hij bespiedt ze en hij gebruikt hun beeldenis. Die schilderijen hadden nooit bestaan. Als die jongens niet hadden bestaan en niet op die plek hadden gestaan... waar ze zich eigenlijk om bespied waren... of ze, ik denk dat ze wel door hebben dat ze bespied worden... want de politie komt en die buren hebben last van ze. Maar ze kunnen niet vermoeden dat dit gebeurt met hun aanwezigheid. Dat ze eigenlijk aan het poseren zijn voor een schilderij... Dus voor schilderijen. Dus het verandert ook wat zij daar doen. En ik denk wel dat het een... Ik vind dat het mag. Maar het is ook... Het is niet een daad zonder consequenties. Maar ook niet zonder een vorm van bezittingsdrang. En het heeft iets vreeds misschien ook wel. Om dat te doen. Je hebt wel de macht. Zonder dat mensen het weten. Absoluut, ja. Het gaat ook over, in het verlengde daarvan, gaat het ook over... Jij zegt, in de kunst is er altijd... Kunst is altijd stelen. En je haalt dan wat voorbeelden aan. Van Soutine had niet bestaan zonder dat hij Rembrandts inferiore versie in het Louvre had opgemerkt. En eindeloos had bestudeerd. Shakespeare was nooit tot zijn meesterwerk gekomen. Als hij niet in het gedicht van Arthur Brooke had kennis gemaakt met Romeo en Julia. Van Gogh had zijn Japanse prenten nodig. Lichtenstein was nergens zonder striptekenaars. Nederlandse columnisten zouden niks zijn zonder de toevallig opgemerkte gesprekken tussen twee meisjes op een terras. Meisjes die daar overigens constant lijken te zitten, überhaupt alleen voor die columnisten lijken te bestaan. Alles leunt op elkaar. Cultuur is een staketsel, is per definitie een voortborduren op, moet met iets anders in contact staan. Is er niks origineel? Nee. Dat heb ik op de kunstacademie geleerd. Daar valt vast wel iets tegen in te brengen, maar ik denk dat het ook belangrijk is om dat idee te laten varen als kunstenaar of als schrijver. Als je een aantal van die lessen op de kunstacademie. Dan had al iemand iets gemaakt, stel dit glas. En dan mocht degene die dat gemaakt had niks zeggen. En dan ging de groep, 20 jonge mensen... ging dan speculeren over dat glas en wat het betekende. En dat doen we altijd op basis van wat we al kennen. Andere glazen of dit motief, volgens mij dit is Franse lelie. Dan kun je daarover gaan speculeren. Oh, is dit een Frans glas? Is dit dan een Franse maker? Of is dat water dan Frans? En wat betekent het dat het glas niet vol zit, maar halfvol? En dat is natuurlijk wat kunsthistorici ook doen. Die gebruiken handvaten. En die handvaten zijn bestaande andere kunstwerken of culturele invloeden. Of een autobiografische context. Dus ook al denk je origineel te zijn... De wereld waar je in terechtkomt, zal het altijd vergelijken met, inkaderen door, met. En ik denk dat dat soort gezelschap, of soort, je bent eigenlijk eerder een soort koor als kunstenaar. Je bent niet zozeer een eenling, denk ik. En wat je zingt is ook een soort echo van. Maar is het een fijn idee om los te laten? Dat je nooit origineel zal zijn? Ja, want daar zit volgens mij ook heel veel ego in die drang om wel origineel te zijn. En die suggestie van iemand die dat allemaal het wiel opnieuw gaat uitvinden. Ik denk dat die ook niet zo gezond is. Ook niet voor de kunstenaar zelf. Om daar aan vast te houden. Je schetst af en toe een behoorlijk donker beeld van de hele kunstwereld. Want je zegt bijvoorbeeld... Hij zei dat de hele kunstwereld erop uit was om iedereen die er onderdeel van uitmaakte het gevoel te geven dat die niet goed genoeg was. Verzamelaars moesten te alle tijden geloven dat hun collectie aan iets magistraals ontbreekt. Curatoren dat ze niet genoeg weten, er altijd nog een horde te nemen is, zodat ze zich koest houden, niet om opslag mogen vragen. En kunstenaars, die moesten al helemaal niet denken ook maar ergens aanspraak op te kunnen maken. Wat een fijne wereld. Ja, natuurlijk ken ik die kunstwereld inmiddels vooral vanaf de zijlijn. Door vrienden die daar nog wel actief in zijn. En via mijn werk van Mr. Motley. Wat een kunsttijdschrift is. Dus ik zie wel hoe moeilijk het is voor jonge kunstenaars. Om er om er te komen. Dat niet alleen, maar ook om niet onderbetaald te worden. Of om niet verzwolgd te worden binnen soort de wielen onder de wielen van een groot kunstinstituut. Omdat die schaarste eenmaal enorm is. Er zijn heel veel mensen die kunstenaar zijn, of willen zijn, of aanspraak willen maken op die plek. En er zijn maar heel weinig manieren om er te komen. En heel weinig plekken aan de muren van het stedelijk, om het even heel soort plat te maken. Dus die schaarste is ook een feit. En natuurlijk is viert kapitalisme binnen de kunstwereld ook hoogtij. En gaat het ook om geld? En gaat het kapitalisme per definitie natuurlijk over schaarste creëren? En verlangen creëren bij ook de kunstkopers? En daar wordt natuurlijk ook heel veel gespeculeerd. Het gaat ook over hele nare geldstromen inmiddels binnen die kunstwereld. Dus, en mijn personage is teleurgesteld in die wereld, omdat hij dacht, ik kom in een heel progressief domein terecht. Want als er nou een veld is waarbinnen alles wordt bevraagd, dan is het die kunstwereld. En dat ziet hij ook volgens mij wel, die kant. Maar hij ziet ook hoe ontzettend repressief het eigenlijk is. Ja, en hij zegt ook, eigenlijk kan je niet de kunstenaarswereld in zonder ouderlijke parachute. En dat is dan eigenlijk een financieel doek wat jouw je landing zachter maakt. Ja. Is dat zo? Nou, het is natuurlijk, het is niet voor niks, denk ik, dat veel kunstacademie studenten inderdaad daar toch eerder terechtkomen, omdat ze uit een geen armlastige ouders hebben. Omdat dat dan het risico wat het eigenlijk symboliseert om natuurlijk naar die academie te gaan, dan enigszins wordt gedempt door de welvaart die ouders hebben. En dat zag ik ook wel echt om me heen op de academie. Dat er veel geld zat. En dat die studenten er allemaal niet uit wilden zien. Alsof ze van goede huizen kwamen. Dus dat ze een soort armoedig, zeg ik tussen aanhalingstekens, pak aantrokken. Maar ze speelden de arme kunstenaar. Ja. Ja, die romantiek daarvan. Ik hoop wel dat het verandert. En misschien is het ook al veranderd. Want het is wel even geleden dat ik op de kunstacademie zat. Maar het is wel een bubbel. En het is een elitaire bubbel ook. En veel mensen hebben dat ook van huis uit wel meegekregen. En ik merkte dat vooral, denk ik, omdat mijn jeugd zich ver afspeelde van die wereld van de kunst. En ik kende bijvoorbeeld ook echt niemand die kunstenaar was, of schrijver, of überhaupt creatief. Dus er was geen enkele kruiwagen. Creatief beroep had. Nou, niet alleen geen kruiwagen, maar ook geen voorbeeld. Nee, precies. Dus ik wist helemaal niet dat dat überhaupt kon. Dat dat niet een heel raar idee was om je te wijden aan de kunst. Dus dat kwam heel laat en ik moest ook echt veel inhalen toen ik op de academie kwam. En toen ging je ook een beetje erbij lopen alsof je niet zoveel geld had. Nee, dat heb ik, hoop ik, nooit gedaan. Nee, ik zie er graag uit alsof ik een parelketting om vandaag. Precies. David zegt ook dat gay zijn heel erg duur is. Ja, hij vindt het duur. Ja. En ook, dat koppelt hij ook heel erg aan de plek waar je kan wonen. Want des te lager de vierkante meterprijs, des te onveiliger het voor hem is. Ja, hij woont in die stad, in dat huis, dat dus ook nog is waar het niet prettig vertoeven is vanwege die groep. En ik wilde hem daar ook wel klem zetten. Want natuurlijk kun je verhuizen. Maar hij moest wel vastzitten aan die groep. En aan dat huis. En het idee van wonen in de stad als kunstenaar is ook natuurlijk, je zit dicht bij het epicentrum, dicht waar het allemaal gebeurt. Je kunt alle openingen af. Je kunt een curator op de fiets tegenkomen die misschien wel zegt, oh ja, shit, ik wilde jou toch nog bellen. Ja, was ik eigenlijk. Dus dat je dicht bij de kansen bent en dicht bij het vuur. Dat is ook een overweging voor hem, om daar toch te blijven. Maar ook zijn homoseksualiteit, want hij waant zich veilig in die stad tot op zekere hoogte. Niet heel erg veilig, maar wel veiliger dan in een dorp of op het platteland. Dat zelf geloof ik niet, want ik heb in dat dorp of een dorp gewoond. En ik denk ook dat dat een misvatting is. Want het geweld dat ik te verduren heb gekregen, dat gebeurde in de stad. En waarom dan niet in het dorp? Dat ik daar iedereen kende. En ik dus dat, zal niet... Dat een beetje letten op elkaar. Ja, ik denk dat de sociale controle te hoog was voor een potje gay bashen of zo. En dat gebeurde wel impliciet en verbaal. Maar toen ik naar de stad verhuisde, begon er een heel ander soort spanningsveld te ontstaan. En heb ik wel eens klappen gekregen. En toen realiseerde ik me wel, dat was thuis, bij mijn ouders, in dat dorp. Eigenlijk voor mijn gevoel onvoorstelbaar geweest. Dus wanneer heb je klappen gekregen? Ja, een aantal keer. Soms bleef het ook een beetje bij dreigen of schelden. Maar ik heb ook wel eens... ik zat een keer in een park na een concert een sigaretje te roken. En toen kwamen twee jongens een beetje onrust trappen. En daar werd ik het slachtoffer van. Wat erg. Ja. Ja, wat ik daar eigenlijk het ergst aan vind, is dat dat allemaal zich toen afspeelde. Begin 20. 18, 19, begin 20. En toen was ik ook veel kwetsbaarder dan ik nu ben. Minder weerbaar. En juist dat was volgens mij de reden dat ik gepakt werd. Alsof ze dat roken. Ja. En nu ik het misschien beter zou kunnen hebben. Nou, een klap is een klap. Maar ja, de mentale weerslag ervan, gebeurt het niet meer. En dat vind ik eigenlijk nog wranger. Zo, dat ik merk, oh, nu is er iets gebeurd. Waardoor ik niet meer... Ik straal iets anders uit. Daar heb ik ook geen controle over. Ik had er toen ook geen controle over. Maar het zou geen verschil moeten maken. Nee. Nee. Nee, want niemand verdient inderdaad die vormen van... Ja, het soort heel raar terloops geweld. Maar dat leerde ik in de stad, dat kon gebeuren. Ja. Nee, is het toch iets met een vierkante meter prijs te maken? Ja, maar dan misschien omgekeerd. Je noemde het zelf net al even. Je zet David wel steeds meer klem. Dit is een enorm... er zit een enorm plot in dit boek. Wat we natuurlijk niet gaan vertellen verder, want dat zou zonde zijn. Was dat lekker om te schrijven? Heerlijk, ja. Op veel manieren was... Ja, hoe meer klem David kwam te zitten, hoe meer ik me bevrijd voelde eigenlijk. Want ik mocht heel erg spelen met dit boek. Dat mocht ook met mijn andere boeken, maar hier mocht het van mezelf. Des te meer omdat ik ook voor het eerst in best een tijdje weer een roman schreef. En ik heb ook heel veel lol gehad met het schrijven van dit boek. En ik wist eigenlijk van het begin af aan al wel dat het een heel plotgedreven boek zou worden. En dat ik ook niet flauw daarin wilde zijn, dat ik het wel echt wilde laten botsen. Die jongens op die wijk. En David op die jongens. En David op die wijk. Ik wilde het wel laten misgaan, om het zo te zeggen. Dat was ook wel een soort opgave aan mezelf. Het boek dat ik daarvoor schreef, ook mijn Holocaust, wat je aan het begin noemde, dat, ja, dat zit verankerd in mijn autobiografie. Dat is ook non-fictie. Dat gaat over het oorlogsverleden van mijn moeder en hoe dat doorwerkt in mijn leven. En dat zette mij natuurlijk als schrijver een beetje klem. Want ik moest het met dat verhaal doen. Ik had daar ook dingen bij kunnen verzinnen, een roman van kunnen maken. Maar ik wilde juist de realiteit, de dagelijkse realiteit daarvan uitpluizen. En dan mocht je nu gewoon losgaan. Nu mocht ik dus helemaal los. Ja, ja, dat heb je gedaan. Ik ga voor iedereen die vannacht wat later bij ons kwam nog even iets over jou vertellen. Naast mij zit Maurits de Bruin. Maurits is schrijver en wasbeeldend kunstenaar. Hij schreef boeken zoals de roman Broer. En hij beschreef, hij zei het net al even kort, zijn familiegeschiedenis in Ook Mijn Holocaust. Hij is redacteur van Mr. Motley en zaterdag zal hij spreken bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. En er is een nieuwe roman, Man maakt stuk, getiteld. En hierin vertelt mijn gast het verhaal van kunstenaar David die dagelijks een groep mannen op zijn stoep heeft. Het is een boek over mannelijkheid, queerness, kunst, ruimte mogen innemen en dingen niet kunnen negeren. Ja, je mocht dus even losgaan. Dit keer gaat het ook niet over trauma. Nee. Nee, ik heb van jou ook op de sofa gelezen. Een bundel die jij samenstelde. Want ik had vroeg Karimi te gast. Ja. En in het voorwoord daar... jij breekt een lans voor therapie. En dat doe je eigenlijk door te zeggen... je moet het er niet accepteren zoals het is. Je mag voor meer gaan. Mm-hmm. Wanneer kwam dat idee bij jou van ik mag voor meer gaan? Ja, best laat. Nou ja, was laat. Maar ik was de 30 wel gepasseerd. En het is niet alsof ik symptoomvrij was tot die tijd. Dus ik heb altijd heel veel last gehad van angsten. En die misschien moeten we even nog vertellen... waar die angsten dan weer vandaan kwamen. Oh, ja. dus mijn moeder heeft als enige lid van haar gezin de Holocaust overleefd. Ze is ontkomen aan de razzia waar haar ouders en twee zusjes niet aan ontkwamen. Zij zijn naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord. En mijn moeder is ondergedoken in het Westland, in Maasland. Je moeder was een babytje? Een babytje, ja. Ze was een paar maanden oud. Weet ik niet precies hoe oud... maar een paar maanden. En zij is terechtgekomen bij kinderloze man en vrouw, echtpaar, gereformeerd. In een nogal gereformeerd dorp in het Westland. En daar is mijn moeder gebleven. Ja, en ook opgegroeid. En ik ben daar ook opgegroeid. En mijn moeder was heel angstig. Kon niet alleen zijn. Dus ik vergezelde haar ook veel. We hadden nogal een symbiotische band. Varen en zijn ook heel close. Het was niet onprettig dat samen zijn. Maar haar angsten... Die hebben zich ook wel in mij genesteld. En je vroeg net van wanneer ging je daar dan iets aan doen? Ja, toen ik begin 30 was... Toen leerde ik Don kennen, mijn vriend. En zoals dat dan gaat, als je een nieuwe partner... of ja, een nieuw iemand leert kennen... dan vertel je natuurlijk ook over je familie en je jeugd. En misschien, ik denk ook dat ik het anders vertelde misschien dan eerder... omdat ik ook wat ouder was en er ook anders naar was gaan kijken... wat meer afstand had ten opzichte van mijn jeugd. En er waren gewoon wel dingen waarvan mijn vriend zei... dat is bijzonder. En er was ook wel soms conflict... volgde daar soms op, omdat ik dan in retrospect mijn moeder of ouders ging verdedigen. Hij moest er wel vanaf blijven. Ja. Dus dat leidde ook wel tot frictie. En ook wel in mij, dat ik dacht, oh ja, sommige dingen waren misschien niet... Nou, dan vertelde ik bijvoorbeeld van, er waren wel ochtenden dat mijn moeder vroeg of ik thuis wilde blijven... in plaats van naar school te gaan en of ze me dan zou ziek melden. Terwijl ik hield heel erg van naar school gaan en ik vond het fantastisch om te leren... En dan voelde ik wel van, oh ja, mijn moeder vraagt dat niet zomaar. Zij heeft me nodig. Ja, die wil niet alleen zijn vandaag. Maar een moeder moet eigenlijk niet het kind nodig hebben natuurlijk. Nee, nou, niet op die manier misschien en ook niet zo consequent. Dat werd gewoon een soort zorgrol. Nou, dat heet dan parentificatie, kom je achter als je op een intake gaat. En zo is dat gaan rollen eigenlijk door die gesprekken met mijn vriend... En ik heb ook heel lang gedacht, dat hoort gewoon bij me. Daar kom ik niet helemaal van af, de angsten die ik heb. En wie ben ik om daar ook aan te gaan rommelen? Want mijn moeder leeft er ook mee en die heeft het nog veel zwaarder dan ik. Dus dan moet ik dat ook maar kunnen? Ja. Ja. En Don zei, nou ga jij eens even een afspraak maken? Ik weet niet of het zo stellig, of dat zo stellig vanuit hem nog kwam hoor. Maar ja, ik denk dat ook iets in mij het toch aandurfde. Maar ik durfde bijvoorbeeld niet aan mijn moeder te vertellen in het begin. Dat je dat bent gaan doen? Ja. Ja. En hoe is het nu met je? Ja, veel beter. Met die angsten gaat het echt veel beter. Ik had dus vooral last van slapeloosheid vanwege mijn angsten. Want je lag in bed bang te zijn. Ja, ik was bang voor een indringer. Of vanaf jonge leeftijd voor... En dat als iets je uit je slaap houdt, is dat het wel. Want dan lig je de hele tijd te luisteren. Ja. Of iemand probeert in te breken. Ja, dus ik werd altijd heel waakzaam 's nachts. En dat, nou ja, als je één ding niet moet worden. Ja. Dus dat slapen is natuurlijk ook het ultieme loslaten. En dat kon ik helemaal niet. Dus daar worstelde ik heel erg mee. En de therapie die ik daarvoor heb gedaan, die heeft echt heel goed geholpen. Ja, ja. Dat is goed. Ja. Er zijn eind vorig jaar zijn er voor jouw familieleden stolpersteinen geplaatst. De plek waar ze zijn weggevoerd. Was je daarbij? Ja. En hoe was dat? Ja, prachtig. Echt heel, heel dierbaar is dat. Ik vergelijk het met het andere uiterste eigenlijk. En dat is dus Sobibor, de plek waar ze zijn vermoord. Daar ben ik ook geweest. Daar is dan zo'n soort symbolische ashoop is daar. Want daar is verder niks. Ook geen barakken of... Niet dat ik daar nog zoveel behoefte aan had, maar er is gewoon niks. Dus is dan zo'n monument in de vorm van een ashoop. En ik voelde gewoon aan alles van deze plek... zegt eigenlijk helemaal niks over hen. Want zij hebben voor deze plek niet gekozen. Als het aan hen had gelegen, dan waren ze hier nooit geweest, laat staan, toen ik hier aan hun einde gekomen. En dit, die steentjes voor de plek waar hun huis stond, want dat huis bestaat niet meer, of dat is gesloopt. Die plek heeft natuurlijk alles met hen te maken. Die plek hadden ze gekozen of waren ze terechtgekomen. Dat weet ik niet. Maar dat is de plek die zij, over ruimte innemen gesproken, de plek die zij hadden, die van hun was en had moeten blijven. Dus dat voelt wel een beetje als een soort terugverovering van een plek in de stad. Die natuurlijk niet alleen van hen was, maar plekken die van... En straten, volgens mij is het 90% van de Lepelstraat waar ze in ze woonden... 9% van de mensen zijn daar weggevoerd en vermoord. Dus ineens was die hele straat niet meer van de mensen waar die aan toe behoorden. Dus ik vind het heel mooi dat ze weer een markering ook hebben in de stad. Weer een beetje ruimte. Ja. Je gaat zaterdag bij de herdenking, bij het Homo-monument in Amsterdam, ga jij een toespraak houden. Waar ga je het over hebben? Ja, gelukkig kwam ik daar wel snel uit. Of althans, het thema waar ik het over wilde hebben. En dat, het is natuurlijk niet zomaar een plek, maar het Homo-monument. Dat natuurlijk staat voor de LHBTI'ers die ook slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Wat natuurlijk een minder bekend verhaal is dan... Het verhaal van de Joodse slachtoffers inmiddels. En ik wilde... Ja, ik ben dan toevallig allebei, Joods en gay. Dus ik dacht, ik wil praten over die vervlechting. Over wat het voor mij betekent om allebei te zijn. En wat het me brengt ook. Ja, ik las de woorden dat LHTBI'ers... soms weerzin lijken te hebben om zichzelf te laten zien. En je zegt, daarin lijken ze op de Joden. Wat voor weerzin is dat? Nou, ik denk dat dat ook wel over domeinen gaat. Dus als ik kijk naar hoe queer mensen, LHBTI'ers... bijvoorbeeld met Pride ruimte innemen of in hun tussen aanhalingstekens cafés en clubs, dan is dat zo anders dan in het openbaar of op een normale dag of hoe makkelijk ik mijn vriend kus als we Pride vieren. Ja, dat schrijf je ook in Amsterdam. Dat schrijf je ook in het boek dat eigenlijk alle intimiteit gebeurt binnen kamers. Ja, ja, veel van de intimiteit tussen queer mensen. Speelt zich wel binnenaf. En dat is ook denk ik waarom dat David zo erg opvalt. Hè? Die vervlochtenheid letterlijk van mensen op straat. Stelletjes. Die wel hand in hand lopen. Want je ziet dat het stelletjes zijn. Terwijl misschien zien we van heel veel queer mensen wel helemaal niet dat ze geliefden zijn. Omdat ze dat niet willen laten zien. En vaak wordt dat schaamte genoemd. En ik dacht, ja, is het wel alleen schaamte? Of is het ook gewoon... Is het misschien nog wel een soort overtreffende trap daarvan? Is het weerzin geworden en is dat, lijkt dat niet een beetje op hoe... Ik heb van huis uit, en ik hoor het ook heel veel van Joodse leeftijd of generatiegenoten, dat je er vooral nooit te Joods moest bijlopen of mocht uitzien, of dat je er niet op betrapt mocht worden. Maar is dat dan schaamte? Wat denk jij dan dat het is? Nou, zoals je het nu vertelt, eerder angst. Ja. Ja, het is inderdaad, daar heb je gelijk in, het is een hele diepe angst die dus ook van huis uit, je van huis uit meekrijgt. Maar ik wil niet jouw gevoel ontkennen. Als jij schaamte voelt, dan is dat zo. Maar ik ben wel met je eens dat het ook angst is. Tuurlijk, want het is, waarom wil je er niet Jood uitzien? Waarom wil je er niet op betrapt worden? Dat is omdat je erop gepakt kunt worden. Erop gediscrimineerd kan worden. Dus dat is inderdaad het dieper liggende narratief. En het leidt dan tot schaamte. Van, oh, alles wat Joods aan mij is, is dus niet, mag niet gezien worden. Is dus niet mooi. Is niet, mag ik niet prijzen in mezelf. Dus die twee liggen dan dicht bij elkaar. En ja, ik zag daarin dus wel verwantschap tussen hoe ik... mijn Joodse identiteit heb meegekregen van dat is dan van huis uit. En hoe queerness misschien meer later ook probeert heb me te handhaven ook vaak in het openbaar. Want waar we het net over hadden, dat geweld wat ik dan te verwerken heb gekregen, dat zorgde er ook voor dat ik bij mezelf ging afvragen van, moet ik dan wel deze kleren dragen? Of moet ik dat niet overdag doen, maar 's avonds of... Ja. Dus een stukje van jezelf inleveren daarmee. Mm-hmm. Ja. Ja. Je zegt ook, ik had in die tijd om twee redenen in een kamp kunnen belanden. Voel je dat echt zo? Is dat iets waar je op die manier naar kijkt? Nee, ik niet. Het is me wel... Dat idee van het kamp heb ik van huis uit wel meegekregen. Dat dat een soort reëel... Ja, natuurlijk niet in onze tijd nog reëel risico. Maar wel ervan verwittigd door mijn moeder dat dat dan vroeger zo was. Dus ik heb mijn haar een keer afgeschoren toen ik 15 was. En ja, dan hoorde ik wel van mijn moeder, je ziet eruit alsof je uit het kamp komt. En dat was natuurlijk wel een grapje. Maar ja, daar zit heel veel onder. Dus dat, ik wilde meer illustreren, denk ik. Hoe dat perspectief ook kantelt, ook voor mij. Ik heb ook niet altijd gerealiseerd. Dat Joodse narratief was voor mij altijd belangrijker, zeker toen ik opgroeide vanwege de geschiedenis van mijn moeder. En over die queergeschiedenis ontdek ik steeds meer. En ook over de vormen van discriminatie en de risico's. En het zijn andere, ik wil het niet allemaal op één hoop gooien. Maar omdat het in dit verhaal dan een soort samen kan komen, dacht ik, ik wil dat ook poneren om te laten zien hoe die vervlochtenheid eruit kan zien. En ik beschrijf ook dat het me soms helpt dat ik het ene en het andere ben. Op welke manier? Nou, ja. Ik denk dat ik sommige mechanismen van uitsluiting beter herken. En dat kan je ook heel paranoïde maken, maar het kan me ook helpen. Van, mensen doen zo hier en hierom. En mensen willen zich onttrekken aan, of willen minderheden afstoten omdat. En dan heeft het minder met jou als mens te maken? Ja, precies. Dan is het minder particulier en individueel. En ook de minderheid daartoe behoren, de waarde die dat heeft en de kracht die erin zit. En hoe mooi het is om niet tot de norm te behoren. Om eigen cultuur te hebben. En dat heeft het Joodse in zich, maar dat heeft queer zijn voor mij ook. Dat is ook een cultuur. Ja. Je zegt ook dat de oorlog voor jou altijd dichtbij is. Alleen al omdat hij vroeger netjes ook om 6 uur 's avonds aan tafel schoof, omdat hij gewoon bij je moeder hoorde. Hoe is dat nu voor je? Nu het zo rommelt in de wereld. Ja, dat komt voor mij ook heel dichtbij. En ik verbind me er ook wel bewust mee, omdat ik een band heb met Israël. Gehad, misschien ook wel, want ik heb ook voor een deel wel afscheid genomen. Omdat ik me gewoon niet kan verenigen met de Israëlische overheid en met het sionisme. Dus dat is een ingewikkelde relatie. Maar, sorry, dit was volgens mij niet je vraag. Of het voor jou nu dichterbij voelde, of dat iets met je doet, nu het zo rommelt. Ja, dat voelt dus heel dichtbij, omdat ik er veel ben geweest. En omdat ook, ja, ik ben een soort verliefd geworden op dat land. Al toen ik 12 was en ben er ook veel geweest toen ik begin 20 was. Ik heb ook overwogen alia te maken. En dat is dat je als Jood aanspraak maakt op Israëlisch staatsburgerschap. En alle pakket aan voordelen dat daarbij hoort. In die tijd kwam ik er dus veel en ik zat daar niet verrassend in. Een beetje een kunstenaarsbubbel, dus ook meer in een linkse bubbel. En van mijn Israëlische vrienden leerde ik eigenlijk veel meer over de bezetting. En dat heeft alles doen kantelen. Veel van hen wonen ook niet meer daar. Er is ook best een sterke exodus uit Israël van veel linkse mensen. Wat niet goed is, want dat maakt het land alleen maar rechter. Maar heel veel mensen gaan gedesillusioneerd weg ook. Of kiezen voor veiligheid elders. Dus ik vond ook dat ik daar rugbaarheid aan moest geven. En dat ik daar. Ik ben daar ook steeds meer over gaan schrijven, al heel lang. En nu, sinds de oorlog begin oktober uitbrak, nog intensiever. Hoe is dat om te doen? Ik kan me voorstellen dat dat ook eng is. Ja, het is spannend. Ja, maar het is ook. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik denk dat voor de meeste mensen die beelden te zien krijgen, dat het een enorm gevoel van machteloosheid teweeg brengt. De beelden aan beide kanten. Ja, het geweld, wat het aanricht. En dat er dingen over schrijven dempt die machteloosheid. Terwijl ik snap wel dat ik het niet ga oplossen. Maar het voelt alsof je iets doet. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk heel positief. Anders zou ik het ook niet blijven doen. Maar het maakt me soms ook wel inderdaad angstig. Ik denk soms ook wel na over, hoe zien mensen me? En mag ik er nog bij? En ik krijg ook veel negatieve reacties natuurlijk, ja. En hoe is dat? Ja, ik ken het inmiddels wel. Dus ik kan ze wel een beetje in een aantal categorieën soort terug, tot een aantal categorieën terugbrengen. Maar het is nu wel, sinds 7 oktober staat natuurlijk alles op scherp. Dus ook voor veel Nederlanders, zoals we ook merken. En is het debat hier ook steeds ingewikkelder geworden en verkrampt. En ja, ik hoor zelfs dingen van vrienden die erop aangesproken worden dat ze iets van mij liken op Instagram. Dus er is over sociale controle gesproken. Dat is er heel veel in deze. Dus dat vind ik soms wel ingewikkeld als ik op Joodse plekken ben. Dan denk ik wel, zit iedereen nog wel op me te wachten hier? Ja. En wat denk je? Denk het niet, voor een deel. Heb ik ook wel eens te horen gekregen hoor. Ik word ook wel eens direct aangesproken door mensen. Maar dat is ook, ja, het is heel, ja. Ik kom daar ook niet uit. Dus ik wil dat ook niet reduceren tussen. Ik kan het ook niet reduceren tot. Nou, ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet zeggen eigenlijk. Het heeft zo erg te maken ook met hoe. Daar kom ik ook steeds meer achter in deze. Gaat het natuurlijk ook heel veel over de informatie die mensen krijgen. En voor eigenlijk alles wat ik zie is ook weer een soort tegengif. Dus als ik het filmpje zie van slachtoffers, dan is er een ander filmpje wat misschien hetzelfde is, maar dat gaat over hoe dat acteurs zijn. Dus voor ieder perspectief op deze oorlog, maar andere kwesties natuurlijk ook. Is media, daar zijn filmpjes voor, daar zijn theorieën voor, materiaal en voer. Dus dat levert ook wel een enorme kloof op natuurlijk. Ja, dan zou je zeggen, daar valt niet tegen op te schrijven. Nee, dat weet ik ook niet of daar tegen op te schrijven is. Ik weet wel, kijk, ik kom niet eens uit een Joodse. Of ja, hoe zeg je dat? Ik heb geen Joodse opvoeding gehad. Dus ook geen Zionistische opvoeding. Dus ik heb wat minder te verliezen, laten we het zo zeggen. Het gaat niet. Mijn ouders staan hier niet lijnrecht tegenover me. Het is wat verder dan dat. Maar ik krijg veel berichten van Joodse Nederlanders ook die zeggen, ik durf niet te doen wat jij doet, want dan raak ik familie, gemeenschap kwijt. Maar ik ben wel heel blij dat jij het doet. Dus zonder mezelf zo indirect op de borst te kloppen, sterkt me dat wel in het idee dat het belangrijk is dat ik die stem laat horen. Omdat heel veel mensen het niet kunnen, of het gevoel hebben dat ze het niet kunnen, zich niet kunnen veroorloven. Hoe kijkt jouw moeder ernaar dat jij je zo uitspreekt? Ja, ze begrijpt het eigenlijk helemaal. Ja. Dat het geweld is en waar ik tegen ben. En dat ik voor de Palestijnen opkom, dat onschuldige mensen zijn die hier het slachtoffer van worden nu op hele grote schaal. Ik ben ook tegen de aanslag van Hamas natuurlijk. Ja, mijn moeder kan dat goed volgen, gelukkig. Vindt ze het spannend? Ja. Ze vindt het wel spannend, ja. Maar ik voel me wel gesteund door haar. En dat had ik niet per se. Ja, dat had ik niet op voorhand gedacht, dat gaat gebeuren of dat heb ik nodig. Ik denk ook dat we het hadden kunnen doen zonder dat mijn moeder er precies hetzelfde over dacht. Maar ik vind het wel, ik ben er heel blij om. Het stelt voor mij ook autonomie uit van haar. Gaat er ook van uit, vind ik. Dat ze daar zelf haar standpunt in heeft gevonden. Ja, en ook dat ze daarin dan niet thuis wil houden van school. Snap je wat ik bedoel? Dat ze je kan laten gaan daarin. Ja, zeker. Die vrijheid die er vroeger niet altijd was thuis. Die is er nu wel. Ja, zeker. In wat ik doe en maak. Heeft daar die therapie waar we het net over hadden ook bij geholpen? Is er daardoor ook meer ruimte gekomen thuis? Ja. Of is het een beetje zoals wat je net vertelde over die klappen, dat jij nu gewoon iets anders uitstraalt? Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel. Ik ben altijd heel kwetsbaar geweest. En dat zeiden mensen ook wel eens tegen me, ook toen ik jong was al. Dan vooral die volwassenen die je bent te kwetsbaar. Dat is niet goed. Zo, het is wel goed, maar daar gaan mensen van gebruik van maken. Of gaan mensen dat afstraffen. Want er is ook een heel lange fase geweest. Ik dacht, ik moet minder kwetsbaar worden. Hoe moet ik dat doen? Moet ik naar de sportschool? En dat is gewoon, dat hoefde ik helemaal niet te doen. Het was fijn geweest dat ik toen wat minder kwetsbaar was. Maar het is vanzelf gebeurd, denk ik, dat ik mijn plek wel heb verworven. Inderdaad ook wel binnen het gezin. Dat ik nu ook voel van waar ik begin en waar die ander ophoudt. En dat voelde ik als kind helemaal niet. Dankjewel, Maurits. Ja, bedankt. Het boek Man maakt stuk van mijn gast van vannacht, Maurits de Bruin, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. We zijn te vinden in elke podcast-app en dat is ook de plek om even te abonneren. Na het nieuws is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Onno Blom mijn gast. Hij schreef het boek Oorlogsduif over het oorlogsverleden van zijn familie. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio